Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Γιώργος Νταβαρίνος στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να σας πω ότι δεν έχουμε κυβέρνηση. Καλά, έρχομαι δεύτερος. Το είχε πει και ο υπουργός αυτό. Έχουμε κυβερνησάρα. Η κυβέρνηση λοιπόν είχε αποφασίσει με τροπολογία που την κατέθεσαν προχτές να αυξηθεί στο 24% ο ΦΠΑ σε μάσκες, σε αντισηπτικά και γάντια. Και αυτή η απόφαση πάρθηκε εν μέσω ακρίβειας και έξαρσης πανδημίας, έτσι. Μετά τις αντιδράσεις που προέκυψαν, αλλά κυρίως επειδή η κυβέρνηση έχει ένα ανθρώπινο πρόσωπο. Τι κοιτάζετε, δεν τα βαρύνε, δεν έχει. Επειδή λοιπόν η κυβέρνηση έχει ένα ανθρώπινο πρόσωπο, η αύξηση αυτή δεν θα γίνει. Σύμφωνα με τα όσα δηλώθηκαν και από τον Υπουργό Αναπτύξεως και Κοσμογονίας, τον κύριο Γεωργιάδη, και από τα όσα κατέθεσε στη Βουλή πλέον η κυβέρνηση. Όπως δε είπε ο Υπουργός Αναπτύξεως και Κοσμογονίας, δεν επιστρέφουν στον υψηλό ΦΠΑ από την 1η Ιουλίου οι μάσκες, τα χειρουργικά γάντια, τα αντισηπτικά και άλλα είδη που χρησιμοποιούνται ευρέως στη διάρκεια της πανδημίας, και ως εκ τούτου ήρθε σχετική τροπολογία. Αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα είναι το εξής. Προφανώς κατάλαβαν, δεν το είχαν καταλάβει μέχρι την Παρασκευή, έπρεπε να μεσολαβήσει ο χαμός που έγινε, ότι σε τούτη εδώ τη χώρα έχουμε και άνοδο κρουσμάτων και έξαρση της πανδημίας και ακρίβεια. Αυτό το καταλάβαν μέσα σε αυτό το διήμερο. Βεβαίως, αυτό που επίσης έχουν καταλάβει είναι ότι έρχονται εκλογές. Αυτό το έχουν καταλάβει διότι τις φέρνουν οι ίδιοι. Και ως εκ τούτου λοιπόν, συμπεριφορές τέτοιου τύπου και συζητιούνται και ξανασυζητιούνται. Πάντως, για να μην νομίζετε ότι η κυβέρνηση δεν έχει πρόγραμμα σε τέτοια ζητήματα, ο Υπουργός Αναπτύξεως είπε ότι η αύξηση αυτή για την οποία σας μιλάω δεν θα γίνει, προσέξτε, για ένα εξάμηνο. Για ένα εξάμηνο. Μετά το εξάμηνο, μάλλον θα έχει εξαφανιστεί και η ακρίβεια και η πανδημία. Οπότε ο ΦΠΑ θα πάει 24%. Προεκλογικά κόλπα νούμερο 2. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν θα προγραμματίζει και ανακοινώθηκε σήμερα διεξαγωγή προημερησίας διατάξεως, συζήτηση στη Βουλή στις 6 Ιούλη. Γιατί η διεξαγωγή αυτή της προημερησίας διατάξεως συζήτηση θα έχει θέμα τα ζητήματα που αφορούν την κοινωνική πολιτική. Κοινωνική πολιτική. Το ανακοίνωσε ο κύριος Οικονόμ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δίνοντας τώρα μία γεύση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διαφήμισε μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά πάντα την κοινωνική πολιτική της κυβερνήσεως, έτσι. Τα ψίχουλα για την ενέργεια. Διαφήμισε επίσης τα καραψίχουλα σε ό,τι αφορά τον κατώτατο μισθό. Όλα αυτά ξέρετε ότι έχουν εξανεμιστεί έτσι πριν ακόμα δοθούν από την ραγδαία αύξηση της ακρίβειας. Ωστόσο, είναι προφανές ότι ο κύριος Πρωθυπουργός αναμένεται να χρησιμοποιήσει το βήμα της Βουλής για να ξεκινήσει έτσι και, πώς να το πούμε, το άτυπα η προεκλογική περίοδος, επιδιώκοντας αυτό το οποίο συνήθως επιδιώκουν αυτοί οι οποίοι έχουν κοινωνική πολιτική. Τι δηλαδή? Να ρίξει στάχτη στα μάτια ενός λαού ο οποίος βιώνει στο πεζί του μια άγρια, ανελαίτη φορολιστία και ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας. Για να έχουμε συνέστηση δε σε επίπεδο αριθμών, έτσι, γιατί στο επίπεδο της τσέπης ο καθένας το βιώνει. Τι σημαίνει αυτή η ακρίβεια? Η ακρίβεια τρέχει με σπασμένα τα φρένα, πρέπει να πούμε. 40% είναι πάνω οι τιμές στα βασικά είδη διατροφής. Την ίδια ώρα δε που η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη δεν έχει δώσει καν τα ψίχουλα για την επιβολή της ληστρικής αυτής ρήτρας αναπροσαρμογής. Εδώ αφήστε, παίζεται άλλο παιχνίδι. Φεράν τροπολογία, λέει, με την οποία καταργούν, λέει, την ρήτρα αναπροσαρμογής. Και στο άρθρο 2 έχουν δώσει στις εταιρείες το δικαίωμα ό,τι αυξήσεις περνούσαν με τη μορφή της ρήτρας αναπροσαρμογής, πλέον να τις περνάνε με τη μορφή των νέων τιμών, λέει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, και ενώ η κυβέρνηση ακόμα δεν έχει δώσει καν αυτά τα ψίχουλα, αυτά τα ψέματα δηλαδή, σε ό,τι αφορά την ρήτρα αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, προσέξτε τώρα, στα χρηματιστήρια της ενέργειας, τα μονοπόλια, μονοπόλια οικονομικός όρος, έτσι, κακιά λέξη, αλλά εδώ καμιά φορά θα τη λέμε. Τα μονοπόλια λοιπόν κάνουν πάρτι κερδών, αυξάνοντας συνεχώς την χονδρική τιμή της μεγαβατόρας. Προσέξτε τώρα. Έχει φτάσει η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο, ξέρετε, κλείνει σήμερα το χρηματιστήριο με μια τιμή και αυτή τη βλέπεις αύριο. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το κλείσιμο της τιμής της μεγαβατόρας στο χρηματιστήριο ενέργειας, αυτή για το Ελλάδα έκλεισε σήμερα, και θα το δούμε αύριο, ξαναλέω, στα τιμολόγια αυτό, στα 364,54 ευρώ η μεγαβατόρα. Τι σημαίνει αυτό, το 364,54? Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μία αύξηση που από χθες κινείται σε επίπεδα 11,2%. Χτες ήταν 327,7. Προσέχτε τώρα. Από το Σάββατο που μας πέρασε, ξέρετε πόση είναι η σημερινή αύξηση? 43%. 43%. Το Σάββατο η τιμή της ενέργειας στο χρηματιστήριο ενέργειας που μας έβαλε ο κύριος Χατζηδάκης με νόμο που είχε κάνει ο κύριος Σταθάκης του ΣΥΡΙΖΑ, και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει φροντίσει να είμαστε η χώρα της Ευρώπης που όχι μόνο έχει μετατρέψει ένα κοινωνικό αγαθό όπως είναι η ενέργεια, το ρεύμα, σε χρηματιστηριακό προϊόν για τους αλογομούριδες του χρηματιστηρίου. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν, έχουμε για τους πολίτες της, για αυτούς που θα κουβεντιάσει στις 6 Ιουλίου την κοινωνική του πολιτική ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή, έχουμε από το Σάββατο αύξηση 43% στην τιμή της ενέργειας, όπως αυτή καθορίζεται στο χρηματιστήριο ενέργειας, και από τα 255,64 ευρώ που ήταν η τιμή της μεγαβατόρας το Σάββατο, επαναλαμβάνω, σήμερα από 255 πήγε στα 364. Αυτά, κυρίες και κύριοι, γίνονται στην Ελλαδάρα, στην Ελλάδα των τριών μνημονίων, των διαρκών μνημονίων, των 714 μνημονιακών νόμων με τις 60.000 νομοθετικές ρυθμίσεις και τις 300.000 υπουργικές αποφάσεις εφαρμογής των μνημονίων, που τάχα μου έχουν λήξει τα μνημόνια, που μας έβαλαν στα μνημόνια γιατί είχαμε υψηλό δημόσιο χρέος, και 13 χρόνια μετά από 298 δισεκατομμύρια το δημόσιο χρέος έχει εκτιναχτεί στα 400 δισεκατομμύρια. Μας έβαλαν στα μνημόνια γιατί είχαμε, λέει, χρέος 298 δισεκατομμύρια. Και οι σωτήρες, όλοι τους μαζί, έχουν πάει το δημόσιο χρέος στα 400 δισεκατομμύρια. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν, που από το Σάββατο μέχρι σήμερα η τιμή της μεγαβατόρας πληρώνεται 43% αυξημένη. Ποια χώρα είναι αυτή? Είναι η χώρα που σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, τα δικά του στοιχεία δηλαδή, έχουμε 741.286 εργαζόμενους, δηλαδή έναν στους τρεις εργαζόμενους που δουλεύουν με όρους μερικής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα και πόσα παίρνουν? 330 ευρώ καθαρά. Στην Ελλάδα λοιπόν της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη, στην Ελλάδα της αριστερής σωτηρίας του κυρίου Τσίπρα, στην Ελλάδα της οικουμενικής σωτηρίας του Βενιζέλου, του Σαμαρά, ποιοι άλλοι ήταν τότε? Καρατζαφέριδες ήταν, Καρατζαφέριδες. Σε αυτή την Ελλάδα λοιπόν, που ο πληθωρισμός τρέχει με διψήφιο νούμερο, έχουμε 741.000 ανθρώπους εργαζόμενους, έναν στους τρεις δηλαδή, που παίρνουν μεικτά 398 ευρώ, δηλαδή 330 ευρώ καθαρά. Ανοίγουν εισαγωγικά. Η μόνιμη τάση του κεφαλαίου είναι να υποβιβάζει τους εργάτες ίσα με το μηδενικό επίπεδο. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Αυτά, ξέρετε, τα έλεγε ένας παλιός, ο οποίος δεν είναι καθόλου επίκαιρος. Πώς τον λέγανε? Κάρολο Μάρξ τον λέγανε. Και πότε τα έγραφε? Πριν από 155 χρόνια. Έχουμε πάει ακριβώς πριν από 155 χρόνια. Αλλά τι να σου πει ο Μάρξ όταν έχεις το Χατζηδάκι? Σε ποια χώρα είναι που έχουν κάνει από το Σάββατο μέχρι τώρα να πληρώνεις 100% το ρεύμα στη χοντρική τιμή αυξημένο με 43% αύξηση? Το έχουν κάνει στη χώρα που τα στοιχεία επίσης είναι προχτεσινά. 926.000 είναι οι άνεργοι, οι επίσημα καταγεγραμμένοι, όπως αυτοί καταγράφηκαν το μήνα Μάη με βάση τα στοιχεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Α, προσέξτε, από αυτούς δε, από αυτές τις 926.444 για την ακρίβεια άνεργους, επίσημα καταγεγραμμένους, αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν αυτό το οποίο αποκαλούν επίδομα ανεργίας είναι ένας στους 8. Ένας στους 8. Σε ποια χώρα είναι αυτοί οι οποίοι πουλάνε διαμαρτυρημένες επιταγές ως εγγύηση του μέλλοντος? Σε ποια χώρα είναι? Στη χώρα που μόλις προχτές το Euronews, γιατί δεν το έχετε καταγγείλει το Euronews, κύριε οικονόμου ή κύριε Πέτσα, ότι λέει fake news? Είναι στη χώρα λοιπόν που το Euronews έκανε προχτές ένα δεκάλεπτο ρεπορτάζ. Ξέρετε ποιο ήταν το δεκάλεπτο ρεπορτάζ? Ποιο ήταν το θέμα του? Οι ουρές της φτώχειας επιστρέφουν στην Ελλάδα. Αντιλαμβάνομαι βεβαίως ότι τα κανάλια μας δεν αξιολογούν τόσο υψηλά όσο το next top model, είναι έτσι το λένε αυτό, και τα επιδόσεις στη μαγειρική των παικτών ή τα survivor τόσο ψηλά τέτοιου είδους ρεπορτάζ, αλλά ξέρετε υπάρχουν και αυτά. Ναι, οι ουρές της φτώχειας επιστρέφουν στην Ελλάδα. Euronews. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την οικονομική κοσμογονία που ζει αυτός ο τόπος αποτυπώνονται σε μια σειρά δείκτες. Ξαναλέω, ο βασικότερος δείκτης είναι αυτός ο οποίος βιώνεται κάθε μέρα στα σπίτια των ανθρώπων. Είναι ο δείκτης ο οποίος βιώνεται κάθε βράδυ όταν πέφτει να κοιμηθεί ο άλλος και δεν μπορεί. Διότι ξέρει ότι το πρωί τον περιμένει είναι η αγχώνη της επόμενης μέρας. Ακούστε λοιπόν. Στην προτελευταία θέση η Ελλάδα το 2021, μόλις πάνω από την Βουλγαρία, στο κατακεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά το 2021. Το 2021, που θυμάστε τι μας έλεγαν, πόσο θαλερή ήταν η οικονομία τους, πόσο καλά πήγαιναν τα πράγματα, πόσο σπουδαίοι ήταν στην διαχείριση και της πανδημίας, πόσο ανοιχτά αυτιά είχαν σε ό,τι αφορά την κοινωνική τους πολιτική και τα προβλήματα του κόσμου. Η Ελλάδα λοιπόν κατρακύλησε στην προτελευταία θέση, ξαναλέω μόλις πάνω από τη Βουλγαρία, σε ό,τι αφορά το κατακεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης. Αυτά το 21. Από το Δεκέμβρη του 21 μέχρι τώρα, αυτό το οποίο έχει μεσολαβήσει είναι 6% πληθωρισμός το Γενάρη, 7% το Φλεβάρι, 8% το Μάρτι, 9% τον Απρίλη και τώρα 11,2-11,3 πληθωρισμός. Φαντάσου λοιπόν τώρα τι χτύπημα έχει δοθεί σε αυτή την προτελευταία αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση των Ελλήνων πολιτών, ιδιαίτερα των μεσαίων και μικρών εισοδηματικών στρωμάτων, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022. Πώς το λέει ο κύριος Υπουργός Κοσμογονίας και Αναπτύξεως? Ρε κυβερνησάρα που έχουμε. Έξω όμως πρέπει να σας πω ότι πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Και όταν λέω έξω, αναφέρομαι και στις συμμαχίες μας, αναφέρομαι και στους εταίρους μας και όλους αυτούς, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι θα ορθώσουν τα στήθια τους όταν θα υπάρξουν επιβουλές κατά της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Προσέξτε λοιπόν τώρα με τι έχουμε μπλέξει. Το ΝΑΤΟ συνεδριάζει αύριο. Ξεκινάει η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Ξέρετε ποια είναι η απόφαση την οποία θα πάει να επικυρώσει εκεί και ο Μητσοτάκης? Το ΝΑΤΟ λέει θα αυξήσει μαζικά σε πάνω από 300.000, σε πάνω από 300.000, από 40.000 που είναι σήμερα, τους στρατιώτες οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας. Να το επαναλάβω. Από 40.000 στρατιώτες, ο αριθμός των δυνάμεων του ΝΑΤΟ που θα βρίσκονται σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας, σύμφωνα με όσα δήλωσε αυτός ο καλός άνθρωπος, ο γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Στόλτεμπεργκ, από τις 40.000, επαναλαμβάνω, πηγαίνουν στις 300.000. Αυτά τα ανακοίνωσε ο Στόλτεμπεργκ στη συνέντευξή του εν ώψη της αυριανής έναρξης της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Έχετε καταλάβει με τι έχουμε μπλέξει? Έχουμε μπλέξει με εντελώς δολοφόνους, κανονικούς δηλαδή. Την άλλη χωριά κάτι βρήκαμε. Κι εγώ από όσα είδα κι όσα έπαθα, για τη ζωή μονάχα ένα έμαθα. Η ζωή είναι γυναίκα μάρθα, ξένια και πηγή. Η ζωή είναι γυναίκα σαν γυναίκα αιμορραγή. Ευανθία και καλέκα. Η ζωή είναι γυναίκα. Με τη ζωή δεν κάνει να τα βάζουμε, γιατί η ζωή μας μοιάζει και τις μοιάζουμε. Με κάτι στη ψυχή μας είναι αναλογή, είναι γλυκιά και άγρια και παραλογή. Η ζωή είναι γυναίκα, μάρκα, ξένια και πηγή. Η ζωή είναι γυναίκα, στα γυναίκα αιμορραγή. Ευανθία και αλέκα. Η ζωή είναι γυναίκα. Παλιές μου φιλενάδες δεν βλέπομαστε, τη μια την άλλη όμως τη σκεφτόμαστε. Σε όποιες παραλλήλους κι αν βρισκόσαστε, παλιές μου φιλενάδες μη φοβόσαστε. Η ζωή είναι γυναίκα, μάρτα, ξένια και πηγή. Η ζωή είναι γυναίκα, σα γυναίκα αιμορραγή. Η ζωή είναι γυναίκα, μάρτα, ξένια και πηγή. Η ζωή είναι γυναίκα, σα γυναίκα. Προχτές είχαμε μία απόφαση από το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών που άφησε άφωνη όλη την ανθρωπότητα. Δεν ξέρω αν άφησε άφωνη στους Ταλιμπάν, αλλά αυτό είναι άλλη τάξη ζήτημα. Μιλώ για τις αμβλώσεις, για την απόφαση που πήρε το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ, είναι μαζί μας η κυρία Σιμίνα Καούνη, δικηγόρος Παραρίοπάγο και Συμβουλίου Επικρατείας, που παρακολουθεί το θέμα, το γνωρίζει. Κυρία Καούνη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Μπογιόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ήθελα να ρωτήσω καταρχάς να μας εξηγήσετε τι λέει αυτή η απόφαση. Πολύ ευχαριστώ. Παρακαλώ. Καταρχάς να πούμε ότι το αμερικάνικο νομικό σύστημα σε αντίθεση με το ελληνικό λειτουργεί κυρίως μέσω του δεδικασμένου των αποφάσεων του ανωτάτου δικαστηρίου και δευτερευόντως μέσω των θεσπισμένων από το κράτος ή από τις πολιτείες νομοθεσιών. Δεν είναι το ίδιο δηλαδή με το δικό μας. Τώρα, η απόφαση αυτή του Supreme Court που ανατρέπει την περίφημη απόφαση Roe εναντίον Wade του 1973, κατά τη γνώμη μου αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η αντίληψη πως τα ανώτατα δικαστήρια προστατεύουν τα θεμελιώδη δικαιώματα από τις ενδυνάμει αυταρχικές κυβερνήσεις, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η ίδια ιστορία της κατοχύρωσης των θεμελιωδών δικαιωμάτων και κοινωνικών κατακτήσεων στη ΣΥΠΑ, αλλά και στη χώρα μας, δείχνει ότι αποτέλεσαν καρπό κοινωνικής κινητοποίησης που αναπτύχθηκε συνήθως με αντίπαλο το Supreme Court, το ανώτατο δικαστήριο, ως τη συμμαχία μαζί του. Οποιαδήποτε σύμπτωση με τα δικά μας είναι πραγματική. Ναι, το έλεγε ο Μοντεσκιέ, ότι η πρόοδος της ανθρωπότητας ήρθε μετά από την παραβίαση των νόμων και όχι μετά από το βρικολάκιασμά τους. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και να δείτε και άλλες ανατριχιαστικές συμπτώσεις με τα δικά μας θέματα εδώ. Λοιπόν, στην ερώτησή σας, στην απόφαση λοιπόν αυτή στηρίχθηκε το δικαίωμα της, δηλαδή Roe κατά Wade, στηρίχθηκε το δικαίωμα της εθνικής διακοπής της κοίησης, παρόλο που δεν το αναφέρει άμεσα ως τέτοιο. Δηλαδή στην πραγματικότητα η απόφαση αυτή κάνει λόγο για το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, right to privacy, βάση του οποίου σύμφωνα με το δικαστήριο πρέπει να προστατεύεται η απόφαση της διακοπής της κοίησης. Ήρθαν λοιπόν τώρα αυτοί που κάποιοι σήμερα καθηγητές του Harvard, της νομικής, τους είπαν πλειωμένους ρασοφόρους και είπαν ότι αυτό το δικαίωμα δεν είναι ριζωμένο στην ιστορία και τις παραδόσεις του αμερικάνικου έθνους, ενώ δεν βρίσκει κανένα συνταγματικό έρισμα. Προσέξτε να δείτε, αυτή είναι μια εντελώς γελία ερμηνεία, γέλια πραγματικά της συνταγματικής ιστορίας, Μα ζητάνε δηλαδή να αναφέρετε το δικαίωμα στην έκτρωση σε ένα κείμενο των 4.000 λέξεων που γράφτηκε το 1787 από 55 άντρες και φυσικά δεν αναφέρει τίποτα απολύτως για γυναίκες. Τότε δεν υπήρχαν, δεν τις βλέπανε μπροστά τους τις γυναίκες. Αυτό λοιπόν το σύνταγμα που αρχίζει με We the People δεν τις βλέπανε. Δεν υπήρχαν ούτε στα συντακτικά κείμενα, ούτε θέλανε να πάρουν. Δηλαδή το 1787 να προβλέψει το σύνταγμα για την άμμο. Λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι μια ερμηνεία τραβηγμένη από το Αμαλιά που εννιά συντηρητικότητα, ας πούμε για τις έξι για την πλειοψηφία, εν πάση περιπτώσει, γιατί εγώ πιστεύω ότι σε αυτό είναι όλοι και δημοκρατικοί και ρηπουμπλικάνοι, παρά τους κοπετούς, έτσι, και παρά τους κοπετούς της Ευρώπης, θα έρθουμε εκεί πέρα. Φυσικά δεν υπήρχε περίπτωση να αναφερόταν οτιδήποτε στο Σύνταγμα του 1787. Και να σας πω μια ωραία σύμπτωση. Πέρυσι πάμε και για το δικό μας ποινικό δίκαιο εδώ πέρα. Έρχονται και μας λένε ότι δεν κατεστηρώνουμε νομικά την γυναικοκτονία, γιατί θα αλλοιώσουμε δίθεν το φιλελεύθερο χαρακτήρα του ποινικού μας δικαίου, όταν ο βασικός του κορμός έχει διαμορφωθεί το 1950, τότε που οι γυναίκες δεν είχαν δικαίωμα ψήφου, το απέκτησαν το 1952. Αυτή η ανάγνωση λοιπόν το είχαν αποκτήσει βέβαια στην κυβέρνηση του Βουνού 8 χρόνια νωρίτερα, αλλά είναι μια άλλη ιστορία εκεί, αυτή. Εκεί κατακύρωσαν όλα τα δικαιώματα. Εκεί ήταν η λάθος πλευρά της ιστορίας. Η σωστή είναι τούτη που ζούμε τώρα, ναι. Η πρώτη φορά μπορώ να πω ότι ήταν η Αντάρτιδα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία. Αυτή η ανάγνωση λοιπόν της συνταγματικής ιστορίας των Ηνωμένων των ΗΠΑ και αυτή η ανάγνωση της ιστορίας του ποινικού κώδικα που γίνεται από πολλούς νομοδοσκάρους μας εδώ είναι για γέλια και για κλάματα. Τώρα λοιπόν για να καταλάβω κυρία Καμουνή, καταρχάς αν υπάρχει hands free κάντε μου τη χάρη να το βγάλουμε. Είναι μια απαντική ακρόαση. Ας πάμε στην κλειστή ακρόαση. Λοιπόν, με βάση λοιπόν τώρα αυτή την απόφαση, το μπαλάκι, για να το πω έτσι, πηγαίνει στην εκάστοτε πολιτεία. Εκεί τώρα, θα λοιπόν, αποφασίσουν τι θα κάνουν. Ναι, ακριβώς. Εάν μέχρι τώρα θεωρείται ότι ένα δικαίωμα έχει κατοχυρωθεί με απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου, τότε οι νομοθεσίες των πολιτιών δεν μπορούν να το καταργήσουν. Μπορούσαν ίσως να δυσκεράνουν την πρόσβασή τους σε αυτό. Τώρα όμως η κάθε πολιτεία μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και ήδη 26 πολιτείες το έχουν καταργήσει. Το δικαίωμα. Είναι τρομερή η οπισθοδρόμηση αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι η απόφαση αυτή του ανωτάτου δικαστηρίου θα σημάνει την κορύφωση της συντηρητικής αντεπανάστασης, θα βυθεί στην Αμερική σε ακόμα βαθύτερο πολιτισμικό πόλεμο με απρόβλεπτες παρενέργειες και νομίζω και ελπίζω ότι δεν αποκλείεται να σημάνει και την απαρχή μιας αριστερόστροφης ριζοσπαστικοποίησης ιδίως των μειονοτήτων. Γιατί μην ξεχνάμε, κύριε Μπογιόπουλε, ότι ποιον θα επηρεάσουν αυτά τα μέτρα. Τις έγχρωμες, τις μαύρες, φτωχές Αμερικάνες. Ακόμα οι πλούσιες Αμερικάνες θα πάνε παντού, σε άλλες πολιτείες, όπου επιτρέπεται την διακίνηση. Αυτό θέλουνε λοιπόν. Αυτό θέλανε λοιπόν από την αρχή. Τα συμφέροντα εδώ που παίζονται, κυρία Μπογιόπουλε, είναι τεράστια. Γι' αυτό και οι εκτρώσεις δεν είναι μόνο φιλοσοφικό, νομικό, κοινωνικό ζήτημα. Είναι κατά βάση πολιτικό, γιατί αφορά σε σχέσεις εξουσίας και δικαιώματα ιστορικά καταπιεσμένων ομάδων και απολύτως ταξικό. Πείτε μου κάτι. Το γεγονός ότι... Παρακαλώ. Ότι επιτρέπονται οι αμβλώσεις, οι εκτρώσεις. Το ξέρετε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει καταργηθεί ένα εξοργιστικό άρθρο στον κώδικα ιατρικής διοντολογίας του 2005, το άρθρο 31, που λέει... Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Το οποίο... που επιτρέπει στο γιατρό να αρνηθεί να εφαρμόσει ή να συμπράξει στην άμβλωση επικαλούμενες στις αρχές της δικής του συνείδησης. Το είχαν κάνει και κάποιοι γιατροί στη ΣΑΜΟ. Πείτε μου κάτι, το γεγονός ότι ο... Καταλαβαίνετε ότι αυτό το πρόβλημα θα το αντιμετωπίσουν όσες γυναίκες μπορούν να ανταπεξέλθουν στο κόστος του ιδιωτικού. Εκείνες με χαμηλό εισόδημα είναι αναγκασμένες να υπομισθούν το βάρος της συνείδησης εντός εισαγωγικών του κάθε γιατρού και νοσηλεύτριες, οι οποίες φέρουν βαρέως στο να πραγματοποιήσουν την επέμβαση, αλλά δεν έχουν κανένα πρόβλημα με το να γεννηθεί ένα μωρό σε συνθήκες ανέχειας, πενιχρών μέσων και κατά πάσα πιθανότητα ελικούς προγεννητικής περίθαλψης. Αυτό το άρθρο έχουμε ζητήσει και όλες οι γυναικείες οργανώσεις. Αυτό το άρθρο να καταργηθεί και μένει εκεί από το 2005. Και μέχρι τώρα το υπερασπίζονται οι γιατροί σε περιπτώσεις άμβλωσης και ευθανασίας. Ναι, αλλά η ευθανασία είναι παράνομη. Η άμβλωση είναι νόμιμη στη χώρα μας. Πείτε μου κάτι, πείτε μου τη γνώμη σας για το εξής. Φτάσαμε στο σημείο να ποζάρει, να παριστάνει ο Biden τον προστάτη των ατομικών δικαιωμάτων. Εν πάση περιπτώσει, το είδαμε και αυτό. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της παράστασης, ο Biden δεσμεύτηκε, λέει, ότι θα κάνει ό,τι του επιτρέπεται σε νομοθετικό επίπεδο για να περιορίσει το εύρος της εφαρμογής αυτής της απόφασης. Διασκεδάζονται οι φόβοι? Όχι, εγώ πιστεύω ότι ο Biden μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και μάλιστα σήμερα διάβαζα στην New York Times ένα άρθρο του Νίκολα Μπάιο και την Ντάφνα Ρέναν, που είναι και οι δύο καθηγητές, όπως σας είπαν, στη νομική σχολή του Χάρβαρντ, και λέει ότι ξημέρωσε πάλι ο Ιούνιος, γιατί τότε ξυπνούν κάθε πρωί και περιμένουν το ανώτατο δικαστήριο να λύσουν τις βαθύτερες πολιτικές διαφωνίες. Εμείς κοιτάμε τώρα το ανώτατο δικαστήριο να αποφασίσει τι λέει το Σύνταγμα σχετικά με τη σωματική μας αυτονομία, την εξουσία μας να αποτρέψουμε την κλιματική αλλαγή, την ικανότητά μας να προστατεύσουμε τα παιδιά από τα όπλα. Το έθνος στρέφεται λοιπόν όχι σε μέλη του Κογκρέσου που εκλέγονται από εμάς, αλλά αυτό που σας είπα, σε 5 ρασοφόρους κοσμοδότες. Άρα λοιπόν ότι... και αυτό που λένε οι πανεπιστημιακοί αυτοί δάσκαλοι, λέει ότι το πολιτικό μας σύστημα είναι αυτή τη στιγμή απλώς πολύ διαλυμένο για να αντιμετωπίσει τα πιο επίγοντα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε. Και θα ήταν λάθος να δούμε τη δικαστική υπεροχή ως απλό σύμπτωμα της πολιτικής μας και όχι ως αιτία. Τώρα επαφίεται μόνο στις πολιτείες. Καταρχάς να σημειώσουμε, έχει σημασία να σημειώσουμε ότι το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτό που προχτές πήρε την απόφαση για τις αμβλώσεις, είναι το ίδιο δικαστήριο που μία μέρα πριν είχε πάρει την απόφαση υπέρ της νόμιμης οπλοκατοχής. Είναι το ίδιο δικαστήριο. Ναι, ακριβώς. Πείτε μου κάτι τελευταίο. Θεωρείτε ότι υπάρχει φόβος διάχυσης αντίστοιχων αποφάσεων στον υπόλοιπο κόσμο? Γιατί τώρα με τους κοπετιούς της Δύσης, γιατί τι έκανε εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Μπογιόπουλο, όταν στις 22 Οκτωβρίου του 2020 το συνταγματικό δικαστήριο στην Πολωνία έκλεινε την συνταγματική τη διάταξη του νόμου του 1993 και του τραυματισμού της εγκυμοσύνης και απαγόρευσε εντελώς τις εκτρώσεις. Και από τότε, από το 20 μέχρι τώρα, έχουν σημειωθεί ένα τάρο θάνατο. Τι έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση? Αυτό που κάνει είναι να συνεργάζεται με όλα τα ακροδεξιά. Και τώρα που βγήκε ο Μακρόν, βγήκε ο Πρωθυπουργός της δικής μας χώρας και κόπτονται όλοι για την απόφαση του δικαστήριου. Όταν έχει έρθει εδώ με βήμα ταχύ, και το λέγαμε από τη συνεπιμέλεια, από την εξαναγκασμένη από τη συνεπιμέλεια, ότι το επόμενο βήμα θα είναι εδώ. Και είδατε πώς πάνε λαού να μας το φέρουν με τα συνέδρια της υπογονιμότητας, με όλα αυτά τις ειδοληψίες και τα έντυπα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μη μας βρουν με την υγειονομική κρίση κάπου μπόσικους και τα περάσουν. Αυτό θέλουν. Αυτό θέλουν. Αυτό θέλουν να κάνουν. Να σκεφτείτε ότι από το 19, από το 20, οι θειασότες της συνεπιμέλειας, δηλαδή alt-right ομάδες, οι οποίες είχαν ευθεία πρόσβαση και συνομιλούσαν με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, το λέγανε από τότε. Κοινή τονική μέρη από τη στιγμή της σύλληψης. Δηλαδή, να έχει γνώμη να αποφασίσει και ο πατέρας για ένα θέμα αυτοδιάθεσης και αυτονομίας του γυναικείου σώματος. Εκεί πάμε. Το επόμενο βήμα θα είναι αυτό, παρά τους κοπετούς και τα λόγια. Κυρία Καούνη, θα είμαστε σε διαρκή επικοινωνία. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ εγώ, κύριε Μπογιόπουλε. Να είστε καλά. όλα δίνω για ένα ταγκό. Και ένα άγγιγμα σου κάτω από το τραπέζι. Αδιάφορα τριγύρω μου να κοιτώ. Στο γυμνό λαιμό μου το χέρι σου να παίζει. Τα λεφτά μου όλα δίνω για μια βραδιά. Για ρομαντικές φιγούρες πάνω στην πίστα. Να παραμερίζουν όλοι από τη φωτιά. Που θα στέλνει το κορμί μας στο πρίμα μιστά. Ένας άντρας και ένας θεός. Ένας έρωτας θεός να μας σημαδεύει. Να σου δίνω τα φιλιά στον κεριό το φως. Και να παίρνω αυτά πονούς μας απαγορεύει. Έλεγα στην αρχή ότι οι άνθρωποι είναι μουρλοί. Το παίρνω πίσω, δεν είναι μουρλοί. Καλά, θεόμουρλοι είναι, αλλά είναι δολοφόνοι, είναι υπεριαλιστές. Και είναι δολοφόνοι επειδή ακριβώς είναι υπεριαλιστές. Σας διαβάζω τη δήλωση του Στόλτεμπεργκ. Θα μετασχηματίσουμε τη δύναμη απάντησης του ΝΑΤΟ και θα αυξήσουμε τον αριθμό των δυνάμεών μας που βρίσκονται σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας σε αρκετά πάνω από 300.000 στρατιώτες. 300.000 στρατιώτες σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας από τις 40.000 που έχουν σήμερα. Αυτά θα αποφασίσουν αύριο στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Βαγγέλης Αρετέος, έλα Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι. Ωραία. Ωραία. Ναι. Ναι. Και ποιον θα πάμε να πολεμήσουμε, ποιον θα πολεμήσουμε. Να σου πω ποιον θα πολεμήσουμε, γιατί βλέπω εδώ στα προπαρασκευαστικά κείμενα της Συνόδου του ΝΑΤΟ, πέραν του γεγονότος ότι έχουμε τον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, έχουμε, λέει, προσέξτε, και αυξανόμενη επιρροή και διείσδυση της Κίνας. Αυτούς θα πάμε τώρα να πολεμήσουμε μετά. Αυτά είναι τα μεγάλα ερωτήματα, τα οποία δυστυχώς δεν έχουν απάντηση, παρά μόνο όταν είναι πολύ αργά, όπως είδαμε το πόλεμο στην Ουκρανία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Βέβαια, για την Ελλάδα αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ έχει πάρει μια ιδιαίτερη διάσταση λόγω της πρόθεσης του Ταϊπ Ερντογάν να φέρει στο τραπέζι όλους αυτούς τους ισχυρισμούς για τα νησιά και για την κυριαρχία τους. Οπότε, αν πράγματι ο Τούρκος Πρόεδρος κάνει αυτή την κίνηση και φέρει στο τραπέζι αυτό το θέμα. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι και για την Ελλάδα η σύνοδος του ΝΑΤΟ θα πάρει μια εντελώς διαφορετική διάσταση, αλλά και για το ΝΑΤΟ το ίδιο, διότι όλοι θέλουν να αποφύγουν κάτι τέτοιο. Μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε και τηλεφωνική επικοινωνία του Μπόρις Τζόνσον με τον Τούρκο Πρόεδρο και ο Μπόρις Τζόνσον του είπε ξεκάθαρα ότι δεν θέλει να φέρει ο Ταϊπ Ερντογάν στο τραπέζι στη Μαδρίτη τα θέματα που αφορούν τα ελληνοτουρκικά. Και μετά πήρε και το δικό μας και του είπε: Κοίταξε, Κυριάκο, άμα το φέρει αυτός, μην το φέρεις εσύ, μωρέ. Έτσι. Ναι, αυτοί τι ρόλο βαράνε τώρα, τι θέλουν ακριβώς. Πήρε και τους δύο δηλαδή να πει σε αυτόν που δέχεται την πρόκληση, ξέρεις, όταν θα τη δεχτείς την πρόκληση, αλλά εσύ τουλάχιστον να μην απαντήσεις. Δυστυχώς έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει. Τώρα, αν τυχόν δεν γίνει αυτό και η σύνοδος κυλήσει πάνω κάτω ομαλά, έχουμε πάντα το πρόβλημα της Τουρκίας που αρνείται επιμόνως να δεχτεί την ένταξη της Σουηδίας και της Ελλάδας. Έχουν τετραμερή, λέει, αύριο εκεί. Έχουν τετραμερή, θα ξεκινήσει από αυτό. Υπάρχουν κάποιες ισχνές ελπίδες ότι ίσως βρεθεί μια συμφωνία επί της αρχής, ώστε να δοθεί ένα πρώτο πράσινο φως και στη συνέχεια να υπάρξουν άλλες διαδικασίες, να υπάρξουν κάποιες έγγραφες δεσμεύσεις από τη Φιλανδία και τη Σουηδία όσον αφορά την παρουσία εκεί του ΠΚΚ κτλ. Ώστε να αποφευθεί ένα πλήρες ναυάγιο στη σύνοδο τώρα. Αλλά είναι όλα τόσο ασαφή, διότι κανείς δεν μπορεί πια να προβλέψει τι ακριβώς θα κάνει ο Ταϊπ Ερντογάν. Και αυτό έχει σημασία να πούμε ότι ακόμα και στην Τουρκία δεν μπορούν πια να αποβλέψουν τι θα κάνει ο Ταϊπ Ερντογάν. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα και στο ΝΑΤΟ, είναι και στην ίδια τη χώρα εδώ. Δεν μπορούν να προβλέψουν πώς ακριβώς θα κινηθεί ο Ταϊπ Ερντογάν αύριο και μεθαύριο. Σε ό,τι αφορά τους άλλους συμμάχους μας, τους εταίρους μας που είχαν και αυτή τη συνοδό τους προχτές, όλα καλά, έτσι. Όλα καλά, όλα βαίνουν καλώς, δεν υπάρχει τίποτα. Βαρεθήκαμε δύο μέρες, δυστυχώς, δεν έγινε τίποτα. Σε κανένα από τα βασικά θέματα που απασχολούν τους Ευρωπαίους δεν υπήρξε συμφωνία, δεν υπήρξε καμία ουσιαστική πρόοδος. Σήμερα είχαμε ένα συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, όπου συζητήθηκε πάλι το θέμα της ενέργειας και των τιμών και των κινδύνων να διακοπεί τελείως η παροχή φυσικού αερίου από τη Ρωσία, και μείναμε μόνο σε ένα κανονισμό ο οποίος προβλέπει ότι από εδώ και πέρα οι χώρες θα πρέπει να έχουν να γεμίζουν τις υπόγειες αποθήκες τους φυσικού αερίου κατά 80-90% και όσες χώρες δεν έχουν τέτοια δυνατότητα, δεν έχουν αυτή την υποδομή, θα αποθηκεύουν το 15% της χώριας ετήσιας κατανάλωσής τους σε αποθήκες άλλων χωρών. Ουσιαστικά δηλαδή τίποτα. Αυτό δε που έλεγα και στην αρχή, το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι από το Σάββατο μέχρι και σήμερα που κλείσανε οι τιμές χοντρικής στα χρηματιστήρια της ενέργειας, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η τιμή του ρεύματος έχει αυξηθεί 43% από το Σάββατο. Αυτά είναι τα αποτέλεσματα. Και δυστυχώς, όπως όλα δείχνουν, όπως και στην Ευρώπη, αυτό θα συνεχίσει μέχρι. Και θα γίνει μάλλον και χειρότερο όσο θα έχει το χειμώνα. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να πω, Γιώργο, να πω μια κουβέντα εδώ σε ένα φιλαράκι που μου λέει ότι είναι πολύ Σιριζέος. Να γίνεις ακόμα περισσότερο, σου εύχομαι. Αλλά εκεί που θα ανεμίζεις τη σημαία, να πας και στο ιδρυτικό του συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, του 12, εκεί που έλεγε η αδερφούλη ότι θα βγάλει την Ελλάδα από το ΝΑΤΟ. Έτσι έλεγε. Στο ιδρυτικό του συνέδρια ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα βγάλει την Ελλάδα από το ΝΑΤΟ. Και τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ που θα έβγαζε την Ελλάδα από το ΝΑΤΟ, καλά μπαρμπούτσαλα βέβαια, είναι αυτός που και με τα δύο χέρια θέλει όχι μόνο την Ελλάδα στο ΝΑΤΟ, αλλά και τη Σουηδία στα ΝΑΤΟ και τη Φιλανδία στο ΝΑΤΟ. Εντάξει, αδερφούλη. Φυσάει κόντρα. Φυσάει κόντρα σε όλα και ριγή. Τα άγρια πετούμενα δεν βρίσκουν πηγή. Δεν αντέχω τη βολή στη σιγή. Κι εδώ τον τόπο παίζει σαν τη φυγή. Ρίχνω αλάτι στη βάθια τους πληγή. Τάζομαι προσφυγάς και σε καλό να μου βγει. Γυρνά στο κόσμο πουθενά. Δεν βλέπω ξένο που μένω. Γυρνάω πίσω και από ποιον συναντήσω μαθαίνω. Δίνω, παίρνω, ανασένω. Από τα χρώματα πληθαίνω, από τα αρώματα μαγεύομαι και ταξιδεύω. Γυρεύω για όλους μας το ίδιο μορφό. Στεγαστρό φτιάχνω φωτιά για ποιον θέλει κόσμο ατεριαστό. Για τα μάτια ενός παιδιού που ψάχνει γη. Κρεμίζω ουρανού. Λυτρώνω μάνες και γιου. Κάνω τη γλώσσα μου την πορφυρένια, το φιωμολύβι και την ψυχή μου ένα πέραντο από στίχους καλύβι. Ρίχνω το κάστρο σας, φτύνω του άστρου σας την κόχη. Γίνομαι αύρα αλμύρι και στέρνω βροχή. Πάρε τα όχι και ξεπούρνιασα απ' αυτή τη γωνία που στο κουφάρι σου πέταξαν τα κλεμμένα μαθονία. Άρνησή μου στομωμένη, λύσου καημένη. Γίνε κλωστή στην ανέμη τυλιγμένη. Να σου δώσω μια. Να γυρίζεις για πάντα και πάντα. Να σου φυσάω πρίμα, κράτα μου αβάντα. Μέχρι να βρούνε απάγιο όσοι ζουν σε φυγή. Καινούργια αρχή και σε καλό να τους βγει. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Γιώργος Νταβαρίνος στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS. Γράφετε Real και No, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Τάζομαι πρόσφυγας και σε καλό να μου βγει. Δεν ξέρω πώς είχατε τις αντοχές να δείτε αυτές τις σοκαριστικές εικόνες στα σύνορα Ισπανίας-Μαρόκου, με τις δυνάμεις καταστολής να επιτίθενται σε χιλιάδες ξεριζωμένους, ακόμη και σε ημιθανείς ανθρώπους. Αυτός είναι ο διαφωτισμός, αυτά είναι τα δικαιώματα, αυτή είναι η ανθρωπιά τους στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρω αν υπάρχουν λέξεις, δεν ξέρω αν η λέξη αποτροπιασμός, η λέξη οργή, η λέξη κτηνοδία μπορεί να αποτυπώσει αυτό το έγκλημα μπροστά στα μάτια μας. Έχουμε τουλάχιστον 30 νεκρούς, δεκάδες είναι οι τραυματίες. Αυτός ήταν ο πρώτος τραγικός απολογισμός αυτής της άγριας δολοφονικής καταστολής που υπέστησαν οι μετανάστες που προσπάθησαν να περάσουν τα σύνορα εκεί στο θύλακα στην Μελίγια. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της δράσης των δυνάμεων καταστολής και των δύο χωρών. Ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων είναι πολύ μεγαλύτερος και δεν είναι γνωστός μετά από αυτή την σφαγή, πραγματική σφαγή. Θυμίζω ότι την Παρασκευή ήταν εκατοντάδες μετανάστες, κυρίως από την υποσαχάρια Αφρική, άνθρωποι που ξεριζώνονται από τις πατρίδες τους, που προσπαθώντας να ξεφύγουν από την πείνα, τη φτώχεια και τους πολέμους, επιχείρησαν να περάσουν τον ψηλό φράχτη. Έχουμε και εμείς ένα τέτοιο εδώ, στη χώρα μας. Το φράχτη που χωρίζει το Μαρόκο από την Μελίγια, εκεί αντιμετώπισαν την συντονισμένη καταστολή και από τις δύο πλευρές, και από τις μαροκινές και από τις ισπανικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα δεκάδες θανάτους και τραυματισμούς. Αυτοί οι δεκάδες θάνατοι και τραυματισμοί έρχονται να προσθεθούν σε μια ήδη μακάβρια λίστα. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση που ονομάζει αυτούς τους ξεριζωμένους εισβολής, έτσι τους ονομάζει, και υβριδική απειλή, έτσι τους λέει, και προωθεί αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση των δικαιωμάτων συμφωνίες καταστολής στο όνομα φύλαξης των ευρωπαϊκών συνόρων. Προφανώς οι χώρες που βομβαρδίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν σύνορα. Αυτή είναι και η συμφωνία, ανάλογη συμφωνία, ανάμεσα στην Ισπανία και στο Μαρόκο. Πρόκειται για αθλειότητα. Αλλά ξέρετε, ο κινησμός ξεχύλισε με τις δηλώσεις αυτού του προοδευτικού. Ξέρετε, είναι προοδευτικός ο Ισπανός Πρωθυπουργός. Είναι σοσιαλιστής αυτός. Είναι σοσιαλιστής. Και έχει φτιάξει και μία κυβέρνηση με τους εκεί αριστερούς, με τους Ποντέμους και με τους άλλους που παριστάνουν τους κομμουνιστές. Αυτός λοιπόν ο κύριος ο προοδευτικός, αφότου θερίστηκαν κατά δεκάδες οι μετανάστες εκεί, τι έκανε? Έσπευσε να μοιράσει συγχαρητήρια στις δυνάμεις καταστολής και της Ισπανίας και του Μαρόκου για αυτό το οποίο διέπρεξαν. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Το συμπέρασμα, για να το πούμε με πολιτικούς όρους, είναι ότι και οι λεγόμενες νεοφιλελεύθερες και οι λεγόμενες σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις εφαρμόζουν την ίδια απάνθρωπη, εγκληματική, δολοφονική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εφαρμόζουν σε όλα τα επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι εκείνο το οποίο θοπεύει, ενισχύει, στέλνει τον υπεριαλιστικό πόλεμο σε αυτές τις χώρες, στις χώρες των προσφύγων, δημιουργεί την εσχατιά της πείνας σε εκατομμύρια ανθρώπους, είναι αυτή που γεννά τον ξεριζωμό εκατομμυρίων ανθρώπων από τις εστίες τους. Και το δεύτερο επίπεδο, το δεύτερο επίπεδο είναι τελικά και οι δολοφονίες αυτών των ανθρώπων. Αύριο στις 6 το απόγευμα στην πρεσβεία της Ισπανίας, είναι Διονυσίου Αεροπαγή του 21, είναι στο Γιστάση Μετρό στην Ακρόπολη, το ΠΑΜΕ διοργανώνει παράσταση διαμαρτυρίας για να καταγγείλει ακριβώς αυτό, τη σφαγή δηλαδή των μεταναστών στη Μελίγια. Λοιπόν, σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής για τα κόλπα της τροπολογίας κυβερνήσεως σε ό,τι αφορά τις εταιρείες ρεύματος, όλα αυτά με την ρήτρα αναπροσαρμογής, τα αναστέλουμε, καταργούμε, και πάλι εδώ είναι. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αντώνη Δραγανίγο, είναι μηχανικός και ειδικός στα θέματα ενέργειας. Κύριε Δραγανίγο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Πουλή. Τι λέει ακριβώς αυτό το άρθρο 2 αυτής περίφημης τροπολογίας με την οποία υποτίθεται καταργείται η ρήτρα αναπροσαρμογής? Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, είχαμε μιλήσει και άλλη μια φορά εδώ από την εκπομπή σας. Η ουσία αυτής της τροπολογίας είναι ότι επιχειρεί να προστατεύσει τις εταιρείες από τις μέχρι τώρα προσφυγές των δικηγορικών συλλόγων και των υπόλοιπων καταναλωτών, και να αποτρέψει την βάσιμη κατηγορία, τη βάσιμη προσφυγή για την καταχρηστικότητα της ρήτρας. Δηλαδή, η τροπολογία δεν αλλάζει κάτι ουσιαστικό στην τιμολόγηση του ρεύματος, διότι η μεν χοντρεμπορική τιμή που διαμορφώνεται στο χρηματιστήριο της ενέργειας μένει ως έχει, δεν αλλάζει δηλαδή κάτι ούτε από τον τρόπο που ενσωματώνεται στην τιμή της ενέργειας στο χρηματιστήριο ρήπων, ούτε από την πρόσθεση της χοντρεμπορικής τιμής αποκλειστικά και μόνο στο φυσικό αέριο, που είχαμε πει και την άλλη φορά, ότι δηλαδή στο χρηματιστήριο τιμολογείται η ενέργεια σαν να είναι ολόκληρη από φυσικό αέριο. Αφενός δηλαδή στο υψηλότερο, στην υψηλότερη τιμή του καυσίμου, του ακριβότερου καυσίμου, και από την άλλη σε ό,τι αφορά την Ελλάδα το 100% μέσω χρηματιστηρίου ενέργεια. Δεν αλλάζει λοιπόν κάτι σε όλα αυτά. Επίσης δεν υπάρχει κάποιο θέμα, κάποιο όριο, κάποιο περιορισμό στον τρόπο τιμολόγησης. Δηλαδή δεν σου λέει, όπως υπήρχαν κάποιες προτάσεις, ότι από τη στιγμή που ξέρουμε πώς είναι η χοντρεμπορική, βάλει και ένα 5% κέρδος, 10 ξέρω εγώ, και πουλά. Δεν βάζει κανένα περιορισμό σε αυτά. Αυτό που λέει η τροπολογία είναι ότι δεν θα υπάρχει ρήτρα αναπροσαρμογής και δεν θα αναγράφεται ρήτρα αναπροσαρμογής, και κάθε δύο μήνες, κάθε μήνα στο λογαριασμό που έχουν οι εταιρείες, θα αναγράφουν ένα συνολικό ποσό, στο οποίο αυτό το συνολικό ποσό θα πρέπει να αναγράφεται η επιδότηση του ρεύματος που δίνει η κυβέρνηση. Βλέπετε δηλαδή να γίνουν λογαριασμοί της ΔΕΗ, προεκλογικό φυλάδιο για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Και ο κάθε καταναλωτής θα μπορεί, βλέποντας την τιμή η οποία αναγράφεται της κιλοβατόρας στο λογαριασμό του, να αλλάξει πάροχο χωρίς πέναλτι. Που εκεί ήταν το σημείο της καταχρηστικότητας, στο οποίο επιτέθηκαν και σωστά οι δικηγορικοί σύλλογοι, οι οποίοι λέγανε ότι δεν είναι δυνατόν εγώ να συμφωνώ μια τιμή και εσύ με τρόπο που δεν καταλαβαίνω να μου την αλλάζεις στο συμβόλαιό μου, στο κάτω-κάτω της γραφής, δώσε μου τη δυνατότητα να επιλέξω πάροχο. Άρα λοιπόν δεν πρόκειται να δούμε αλλαγή στο τιμολόγιο. Θα δούμε μόνο μία δυνατότητα αυτό το πράγμα να αναγράφεται χωρίς να αναγράφεται ρήτρα, άρα θα είναι πιο διαφανές, ακόμα περισσότερο από ότι τώρα, και θα μπορεί κάποιος, βλέποντας τις αντίστοιχες έτσι κι αλλιώς που έχουν οι εταιρείες, να επιλέγει υποτίθεται τον πάροχο το οποίο του δίνει το ίδιο. Αυτό λοιπόν το οποίο καταλαβαίνω είναι το εξής, ότι δίνει δυνατότητα η κυβέρνηση στις εταιρείες να περάσουν τις αυξήσεις τις οποίες μέχρι τώρα περούσαν μέσω της ρήτρας αναπροσαρμογής στο κανονικό τιμολόγιο. Στο κανονικό τιμολόγιο και να έρχεται, ας πούμε, στο τέλος του μήνα και να σου λέει: εγώ το πουλάω 5, τώρα θα το πουλάω 10. Ναι. Μα λένε όλοι: το πουλάω 10, ο άλλος θα λέει 9,89 κτλ. Και εσύ θα πρέπει να διαλέγεις ποιος θα σου πουλάει το ίδιο ακριβά. Αυτό, και προσέξτε τι κάνει. Αυτό τώρα, κάνει. Συγγνώμη, γιατί θέλω να σχολείο σας. Εδώ ότι υπάρχουν εναρμονισμένες πρακτικές σε ό,τι αφορά τους παρόχους ρεύματος, δεν το λέει ο τελευταίος μεροκαματιάρης. Υπάρχει καταγγελία από τους βιομήχανους γι' αυτό. Προφανώς. Μα γενικά οι βιομήχανοι οι οποίοι εκπροσωπούν τις ηλεκτροβόρες βιομηχανίες για τα δικά τους συμφέροντα, είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό σε αντιπαράθεση με όλο αυτό το πράγμα που έχει κάνει το λόμπι της ενέργειας. Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά τι γίνεται, όταν όμως κανείς υποστηρίζει την απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, δηλαδή το κράτος κάνει οποιοδήποτε ρυθμιστικό του ρόλο και αναλαμβάνουν ιδιώτες, τότε τα συμφέροντα ανάμεσα στα λόμπι των ιδιωτών παροξύνονται. Αυτό έχει γίνει. Αυτό το ήξεραν όλοι όσοι κατήγγυλαν ότι υπάρχει, ότι θα είναι αποτέλεσμα της απελευθερωμένης αγοράς. Διότι προφανώς εμείς θέλουμε εθνικοποιημένη αγορά ενέργειας και το ρεύμα κοινωνικό αγαθό για το λαό. Απλώς αυτό τώρα, οι συνέπειες αυτής της απελευθέρωσης χτυπάει πλέον και κάποια κομμάτια του κεφαλαίου, τα οποία δέχονται τις συνέπειες, ας πούμε, της απελευθερωμένης αγοράς. Άρα λοιπόν αυτή η υποτιθέμενη αναστολή κατάργηση εντός αγωγικών της ρήτρας αναπροσαρμογής για ένα έτος είναι κενό γράμμα, κύριε Δραγανίγο? Ναι, είναι κάτι περισσότερο από κενό γράμμα. Είναι, θα δημιουργηθεί ένας πιο αδιαφανής μηχανισμός, διότι τώρα βλέπαμε πώς είναι η ρήτρα αναπροσαρμογής, τώρα δεν θα το βλέπουμε. Θα περνάει κατευθείαν στο λογαριασμό, δεν θα ξέρουμε τι κρύβεται από πίσω. Πρώτον. Δεύτερον, είναι νομικά πιο προστατευμένο για τις εταιρείες, γιατί που πιστεύουν ότι θα μπορούν με αυτό να απαντάνε στην κριτική περί καταχρηστικότητας. Και τρίτον, σε ό,τι αφορά το άμεσο αποτέλεσμα, προσέξτε μια μικρή λεπτομέρεια, γιατί ισχύει από 1η Αυγούστου και όχι άμεσα από 1η Ιουλίου, ας πούμε, διότι οι λογαριασμοί με την καινούργια, με τον καινούργιο τρόπο θα μας έρθουν τέλη Σεπτέμβριο όταν θα έχουν γίνει εκλογές. Δηλαδή είναι τόσο χοντροκομμένη προπαγάνδα, που ακόμα και οι ημερομηνίες είναι φτιαγμένες για να πούν ότι κάτι θα γίνει και να καταλάβουμε ότι δεν έχει γίνει τίποτα πέρα από τη θωράκιση της τάμενης κατάστασης, την ακόμα μεγαλύτερη θωράκιση, μια εβδομάδα, 10 μέρες, 15 μέρες μετά τις εκλογές. Αυτό είναι αυτό που έκανε η κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Αυτός ο οποίος θα δώσει το σήμα της τακτικής που θα ακολουθηθεί σε αυτή τη νέα φάση είναι η ΔΕΗ? Ναι, σίγουρα είναι η ΔΕΗ, καθότι είναι ο μεγαλύτερος πάροχος. Η ΔΕΗ εξακολουθεί να έχει ένα 60-65% της αγοράς. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, η προοπτική είναι μια προοπτική η οποία, δεδομένων των συνθήκων, θα έχει ακόμα χειρότερη κατάσταση ό,τι αφορά το ρεύμα. Διότι εφόσον όλοι οι παράγοντες που λέμε και θεματικά, δηλαδή ο τρόπος τιμολόγησης της αγοράς, το χρηματιστήριο, μένουν στη θέση τους, σε ό,τι αφορά την κατάσταση από το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και μετά, έχουμε πρώτον την προοπτική, εφόσον ισχύει το εμπάρκο, έτσι και η χώρα μας, που ξέρετε, μέσω της υπερνατοϊκής πολιτικής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, είναι πρώτη στο εμπάρκο και σε όλη γενικά την πολιτική υποταγής στους Αμερικανούς και στο ΝΑΤΟ απέναντι στη Ρωσία. Επομένως, η προοπτική του φυσικού αέριου να ακριβίνει είναι άμεση, το φυσικό αέριο θα ακριβίνει ακόμα περισσότερο. Δεύτερον, η χώρα μας και όλες τις χώρες της Ευρώπης, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στα προβλήματα της ενεργειακής φτώχειας λόγω του μπάρκου το οποίο κάνουν, επιστρέφουν στο λιγνίτι, πράγμα το οποίο θα εκτοξεύσει το εμπόριο ρήπων, το χρηματιστήριο ρήπων του συστήματος εμπορίας διανομής εκπομπών, διάθεση εκπομπών, ρήπων. Και όπως καταλαβαίνετε, πραγματικά πάει σε μια κατάσταση όπου το χρηματιστήριο ενέργειας θα δουλεύει και όλοι οι παράγοντες που τροφοδοτούν την κερδοσκοπία θα εκτινάσονται. Άρα λοιπόν η προοπτική είναι, εφόσον δεν υπάρξουν ριζικές πολιτικές αλλαγές σε βάρος της απελευθερωμένης αγοράς και των δυνάμεων των μεγάλων επιχειρήσεων, του μεγάλου λόμπι της ενέργειας, οι οποίοι λιμένονται αυτή τη στιγμή το χώρο στην χώρα μας και στην Ευρώπη, είναι να γίνει πολύ χειρότερη από τον Οκτώβριο και μετά. Επομένως, η ΔΕΗ, ναι, θα δώσει τον τόνο σαν ιδιωτική εταιρεία που είναι πλέον, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας, κάτι από την πακέτα της κυβέρνησης της Δημοκρατίας ή όποια κυβέρνηση προκύψει μετά τις εκλογές. Πείτε μου κάτι τελευταίο, κύριε Δραγανίγο. Έλεγα προηγουμένως για την τιμή στην οποία έκλεισε σήμερα στο χρηματιστήριο ενέργειας η τιμή της μεγαβατόρας. Ναι. Και έχουμε από το Σάββατο, από τα 255,64 ευρώ, να έχουμε πάει σήμερα στα 364,54, ναι, δηλαδή αύξηση είναι 43%. Είναι φοβερό. Ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι παρεμβαίνουν ώστε να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα μπροστά στα μάτια μας? Εντάξει, είναι κερδοσκοπία. Τίποτα δεν έχει αλλάξει τελευταίες 15 μέρες. Κάποια στιγμή το χρηματιστήριο ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα έχει φτάσει στα 260 ευρώ τη μεγαβατόρα, 257. Εν συνεχεία εκτινάχτηκε στα 327 πριν από μερικές μέρες και σήμερα έκλεισε την τιμή που είπατε. Επίσης το χρηματιστήριο ρήπων ανεβαίνει. Mm-hmm. Σήμερα χθες έκλεισε στα 83 ευρώ τη μεγαβατόρα. Λοιπόν, τίποτα δεν αλλάζει. Αλλάζει η κερδοσκοπική δυνατότητα με βάση πολύ συγκυριακούς παράγοντες, οι οποίοι με βάση το χρηματιστήριο ενέργειας έχουν τη δυνατότητα να ανεποκατεβάζουν την τιμή μέχρι και 40%. Έτσι, αυτό είναι η συντριπτική απόδειξη της αθλειότητας που έχει αυτή η πολιτική και αυτή η λογική της χρηματιστηριοποίησης των πάτων και της απελευθέρωσης των αγορών. Κύριε Δραγανίγο, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ. Καλό βράδυ. Άστο. Θα βρω και θα αγαπήσω. Άστο, μη θες να σ' απαντήσω. Πότε και πώς, μαύρο το φως, πάρ το πίσω. Άστο πια, μου το χάλασες. Κι αν το θες δε φθες, ήμουν αμαθές που τις διώχνουνε ως κι οι θάλασσες. Ας το πια μου το χάλασες. Κι αν το θες δε φθες, ήμουν αμαθές που τις διώχνουνε ως κι οι θάλασσες. Στο καρδιοχτύπη, άστο με μαράνα νικήπη. Μη ψάχνεις πως μαύρο το φως να μου λείπει. Άστο πια μου το χάλασες. Κι αν το θες δε φθες, ήμουν απ' αυτές που τις διώχνουνε ως κι οι θάλασσες. Ας το πια. Να στείλω χαιρετισμούς στο Πέτρο, να στείλω χαιρετισμούς στο Γιώργο που μας ακούει από την Φραγκφούρτη. Καλησπέρα στον κύριο Μιλωνά, στο Μπάνο τον Αεκάρα, στο Φόρτσα τον Παοκάρα, στο Διονύση, στο Νιόνιο στην Κέρκυρα. Κύριε, εσείς από την Πρέβεζα, ακούστε. Εσείς από την Πρέβεζα που θεωρείτε ότι οι άνθρωποι είναι λαθρέοι και καλά κάνανε και τους εκτέλεσαν στην Ισπανία, οι ίδιοι σαν και εσάς ήταν που χειροκροτάγατε τη δολοφονία του Ζακ, που λέγατε τι δουλειά είχε ο Γρηγορόπουλος στα Εξάρχεια όταν τον δολοφόνησε εκείνος ο δολοφόνος. Εσείς τώρα που στο φωνικό που έγινε στη Ραφίνα προχτές αναζητάτε το αίτιο στην εθνικότητα των ελεηνών δολοφόνων. Ξέρετε, υπάρχει ένα αίτιο για αυτό που είσαστε και για αυτό που εκπέμπετε. Να σας πω ποιο είναι το αίτιο. Το αίτιο είναι ότι εσείς, κύριε από την Πρέβεζα και οι όμοιοι σας, είστε σκουπίδια και φασίστες. Αυτό είναι το αίτιο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τους φίλους μας, τους Τούρκους, τους συμμαχούς μας. Πάμε στη Βάνα της Στέλλου. Έλα, Βάνα μου, καλησπέρα. Καλό βράδυ, Νίκο. Είχαμε προηγουμένως το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου και τις δηλώσεις του Ερντογάν. Αύριο φεύγει για τη Μαδρίτη. Είναι ενδεικτικό ότι τα ελληνοτουρκικά θα είναι στην ατζέντα, σύμφωνα με όσα δήλωσε προηγουμένως ο Τούρκος Πρόεδρος. Μένει να το δούμε αυτό. Είπε λοιπόν ότι το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος, για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, είπε ότι η Τουρκία στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο δεν δίστασε και δεν θα διστάσει να κάνει τα απαραίτητα βήματα για να υποστηρίξει τα δικαιώματά της. Όπως επίσης αναφέρθηκε και στις πιθανότητες ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο, είπε δηλαδή χαρακτηριστικά πως με τα 4 γεωτρύπανα η Τουρκία και τα 2 σεισμογραφικά είναι αποφασισμένη να συνεχίσει τις δραστηριότητες της στη Μαύρη Θάλασσα και στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς καμία διακοπή. Συγγνώμη. Όταν εκφράζει αυτές τις θέσεις, είναι σαφές ότι θα είναι τα ελληνοτουρκικά στην ατζέντα. Βέβαια, πολύ σημαντική θα είναι αύριο η τετραμερής συνάντηση ΝΑΤΟ, Στόλτεμπεργκ δηλαδή, και των τριών ηγετών, Φινλανδίας, Σουηδίας και Τουρκίας. Αυτό το ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Καλίν μετά τα μεσάνυχτα, ύστερα από αίτημα του Στόλτεμπεργκ. Το επιβεβαίωσε ο Στόλτεμπεργκ προλίγου, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα το αναμετέδωσαν αμέσως. Είπε δηλαδή ότι ότι υπάρχει μια έντονη διπλωματικότητα και πολύ στενή, είπε ο Στόλτεμπεργκ, και ότι αύριο θα τεθούν τα θέματα των ανησυχιών της Τουρκίας για την τρομοκρατία, καθώς επίσης και την άρση εμπάργκο όπλων, αλλά και θέματα που αφορούν στην ασφάλεια και στις τρομοκρατικές οργανώσεις. Αυτά είπε ο Στόλτεμπεργκ. Επίσης, εδώ τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναδημοσίευσαν την δήλωση του ειδικού Συμβούλου Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών, του Σάλιβαν, ότι είναι πολύ πιθανό να συναντηθεί ο Μπάιντεν με τον Ερντογάν. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα τέτοιο ακόμα, αλλά μέσα σε 24 ώρες όλα είναι πιθανό να γίνουν, είπε ο Σάλιβαν. Αυτά είναι από σε ό,τι αφορά και αυτή την ιστορία, ναι, που παίζουν αυτοί εκεί για ένα κατάσκοπο δικό μας, τι γίνεται? Ναι, αυτό, κοίταξε να δεις, σήμερα το μόνο που αναφέρθηκαν στα τουρκικά μέσα ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν Έλληνας πολίτης, συνελήφθη στην Νότια Ανατολική Τουρκία, στον Γκαζίαντεπ, είχε εξαφανιστεί αυτός περίπου 35 μέρες, είχε κάνει ελληνικά διαβήματα η ελληνική πρεσβεία μας, το Υπουργείο Εξωτερικών, συγγνώμη, στην πρεσβεία μας στην Άγκυρα. Είχε ταξιδέψει λοιπόν ανατολικά της Τουρκίας, δήλωνε επιχειρηματίας, έμπορος χαλιών, συνελήφθη το Μάιο στον Γκαζίαντεπ. Έγινε πριν λίγες μέρες γνωστή αυτή η σύλληψη και μάλιστα μάθαμε εδώ ότι αυτός ο άνθρωπος δρούσε ως κατάσκοπος υπέρ της Ελλάδας, της κρατικής υπηρεσίας πληροφοριών, κατά της Τουρκίας. Λοιπόν, μια μικρή αναφορά κάνανε. Αυτά λένε οι Τούρκοι, ναι. Αυτά λένε οι Τούρκοι, ναι. Συνελήφθη, είναι στη φυλακή και είπαν ότι το θέμα δεν θα λήξει εδώ, τα κανάλια δηλαδή, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, και ότι θα υπάρξει και συνέχεια. Μάλιστα. Τίποτε άλλο για τον άνθρωπο αυτόν. Μάλιστα. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ, Βάνα μου. Βεβαίως όλα αυτά τα αντικρούει η ελληνική πλευρά. Να σας πω ότι το έβλεπα προχτές. Θυμάστε το πρόβλημα που υπήρχε στις σχέσεις της Τουρκίας με τη Σαουδική Αραβία. Ένα πρόβλημα το οποίο ενετάθη όταν πριν από 2 χρόνια οι Σαουδάραβες στην πρεσβεία τους τεμάχισαν τον Κασόγκη. Τα θυμόμαστε όλα αυτά, έτσι. Σε αυτούς στείλαμε εμείς Patriot. Εμείς έχουμε στείλει Patriot στη Σαουδική Αραβία, στην πρεσβεία της οποίας τεματχίστηκε άνθρωπος, ο Κασόγκη, πριν από 2 χρόνια. Εκεί λοιπόν για τους δικούς τους λόγους τότε, και αυτό χρησιμοποιήθηκε για την ένταση των σχέσεων μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Τουρκίας. Τώρα όλα λύθηκαν, παιδιά. Τώρα όλα λύθηκαν. 2 χρόνια μετά, και όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εμπορίου της Σαουδικής Αραβίας, δεν υπάρχουν πλέον τελωνιακοί περιορισμοί που να εμποδίζουν την εισαγωγή τουρκικών αγαθών στο εκλεκτό βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Κώστα. Κώστα μου, τα fans είναι τα όρνεα, είναι οι γήπες της οικονομικής μας τάξης. Είναι οι συνεργάτες αυτών οι οποίοι επιδαψίλευσαν τιμές σήμερα, οι Ευρωπαίοι φίλοι μας, το Μητσοτάκη, για την κατάσταση, λέει, τη θαλερή στην οποία βρίσκεται η ελληνική οικονομία. Αυτοί οι γήπες, αυτά τα όρνεα είναι που συνεργάζονται εδώ, δεν τους λέμε όμως εδώ ολιγάρχες, έτσι, εδώ τους λέμε καλούς καπιταλιστές. Συνεργάζονται με την πιο επιθετική μορφή του κεφαλαίου, τους τραπεζίτες, και πίνουν το αίμα του ελληνικού λαού. Και όλους αυτούς τους υπηρετούν οι σωτήρες, οι πολιτικοί μας σωτήρες. Αυτοί είναι τα fans. Κύριε Λευτέρη μου, δεν ξέρω για το Χιμπατζή, να σας πω την αλήθεια. Ξέρω ότι θανατώθηκε το ζώο, ξέρω ότι υπάρχουν μεγάλες διαμαρτυρίες από τις φιλοζωικές οργανώσεις, ξέρω επίσης ότι υπάρχουν ανακοινώσεις από το Αττικό Ζωολογικό Κέντρο ότι τηρήθηκαν, όπως λένε, από τη δική τους την πλευρά οι κανόνες και τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Επίσης ξέρω κάτι ακόμα, αφού το θέτετε το ζήτημα. Ακούω ότι είναι αναχρονιστικό να υπάρχουν ζωολογικοί κήποι και αυτός ο εγκλισμός των ζώων κτλ. Αυτό το ακούω. Αυτό που δεν ακούω, ή εν πάση περιπτώσει το ακούω αλλά μου κάνει ο λίγον τι οξύμορο και ο λίγον τι αντιφατικό, είναι να βλέπω αυτές τις φωνές να τις διατυπώνουν κυρίες με σκυλάκια. Τα σκυλάκια δηλαδή, ο φυσικός τους χώρος είναι στα διαμερίσματα, ή τα πουλάκια, ο φυσικός τους χώρος είναι στα κλουβιά. Πάση περιπτώσει, αυτά εμένα μου κάνουν λίγο τι αντιφατικά. Και βεβαίως υπάρχει θέμα, και όταν κλωτσάς το γατάκι, πως είχε γίνει στον Οροπό, ήταν την άλλη φορά, ρε Γιώργο, και πολύ περισσότερο τώρα που θανατώνεται ένα ζώο. Και βεβαίως υπάρχει θέμα με τα γαϊδουράκια στη Σαντορίνη. Αλλά θα έλεγα πως όλη αυτή η αγάπη προς ό,τι έμβιο έχει έναν παρονομαστή, και ο παρονομαστής είναι η συνέπεια. Θέλω να πω δηλαδή ότι εκτός από τα γαϊδουράκια στη Σαντορίνη υπάρχουν και τα εργατάκια στη Σαντορίνη, και αυτοί οι οποίοι μιλούν για τα εργατάκια στη Σαντορίνη μιλούν και για τα γαϊδουράκια. Αυτοί που μιλούν για τα γαϊδουράκια δεν μιλούν πάντα για τα εργατάκια. Έτσι έχω καταλάβει εγώ μέχρι τώρα. Γιατί εάν μιλούσαν για τα εργατάκια, αν μιλούσαν για τους εργάτες που κάθε 3 μέρες ένας σκοτώνεται ή σακατεύεται εδώ στην Ελλάδα, ή αν μιλούσαν για τους ανθρώπους που σακατεύονται σε αυτούς τους άθλιους δρόμους για τους οποίους πληρώνουμε αδρά τους εργολάβους, ή αν μιλούσαν με το ίδιο πάθος για τους ανθρώπους που καίγονται σε μια Ελλάδα που το περιοσβεστικό της σώμα έχει 4.000 κενά, νομίζω ότι θα είχαμε φτιάξει ένα ισχυρότερο κίνημα για να υπερασπίζεται και τους εργάτες και τα σκυλάκια και τα γαϊδουράκια. Πάμε στο Θεοδόση τον Πάνο. Θεοδόση, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και γιατί να μιλήσουν για τα εργατάκια, γιατί σ' ακουγά και συμφωνώ, γιατί να μιλήσουν για τα εργατάκια όταν χαλάνε μερικές εκατοντάδες ευρώ για να βάλουν τα σκυλάκια σε ξενοδοχείο που είναι ο φυσικός τους χώρος. Άλλωστε να τα φροντίσουν, να τα χτενίσουν και μιλώ τώρα για τους φιλόζωους, ξέρεις, αυτούς που έχουν την ταμπέλα του φιλόζωου για να πάνε διακοπές στην Σαντορίνη. Μα το εργατάκι θα σκεφτούν, όχι βέβαια, το γαϊδουράκι που προφανώς και πρέπει να το σκεφτούμε. Το γαϊδουράκι θα τους ανεβάσει στην ανηφόρα, αλλά το δικό σου σκυλάκι είναι στο ξενοδοχείο των εκατοντάδων ευρώ την εβδομάδα και το χτενίζουν και το περιποιούνται. Το εργατάκι μπορεί να μείνει όμως εκεί και στο κοντέινερ με 40-45 βαθμούς. Τι έγινε στη Ραφίνα, φίλε? Τι να γίνει στη Ραφίνα, σημεία των καιρών, πάρα πολύ βία. Δύο νέοι άνθρωποι, 24 ετών, σκότωσαν έναν άλλον άνθρωπο. 42 ετών, νέος άνθρωπος. Τη ζωή μπροστά του, γιατί σ' αγριοκοίταξε. Και άμα αγριοκοιτάξει και το Ντάι, ο Ντάι τι θα κάνει? Θα σε χτυπήσει μέχρι θανάτου ο Ντάι. Θα βάλει και την σιδηρογραφία, παρότι δεν το παραδέχονται ότι χρησιμοποίησαν οι δύο 24χρονοι Νταΐδες, οι οποίοι καταστρέψαν και τη ζωή τους, για να λέμε και του στραβού το δίκιο. Αυτοί θα πάνε στην φυλακή, είχαν τη ζωή μπροστά τους να δημιουργήσουν. Τώρα με στη φυλακή δεν θα δημιουργήσουν τίποτε. Λοιπόν, παρότι αρνούνται λοιπόν ότι χτύπησαν τον 42χρονο με σιδηρογροθιά, τα χτυπήματα δείχνουν ότι φαίνεται να έχει χτυπηθεί και με κάποιο αντικείμενο. Αύριο μεθαύριο περιμένουμε και το πόρισμα της ιατροδικαστικής, της νεκροψίας νεκροτομής, όπου εκεί θα φανεί πώς έχουν προκληθεί οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Και όταν συζητούμε για κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στην προκειμένη περίπτωση, είναι πάρα πολύ σφόδρες. Με συγχωρείς που θα το πω, αλλά οι δικοί του άνθρωποι, του αδικοχαμένου 42χρονου, αδυνατούσαν να αναγνωρίσουν όταν τους κάλεσαν για αυτό το δύσκολο έργο. Παιδιά της διπλανής πόρτας. Κατά το παρελθόν είχαν απασχολήσει το τοπικό τμήμα, όχι με παραβατικότητα, αλλά με τα ηλίκια, ξέρεις, της ηλικίας, και τα αγόρια σε αυτή την ηλικία έχουν και λίγο αυξημένο το αίσθημα, όχι όμως σε αυτή την περίπτωση. Και γιατί έγινε όλο αυτό? Διότι λένε και οι δύο στην καταθέση ότι μας κούντισε. Την ώρα που πηγαίναμε στην τουαλέτα βρήκανε οι ώμοι μας και μας αγριοκοίταγε μετά. Και εφόσον τους αγριοκοίταγε, πήγαν και τον σκοτώσαν. Απίστευτα πράγματα. Στη Μύκονο, στο κύκλωμα των Μπράβων, έχουμε και σεσημασμένο. Σε σύννεφα. Σε σεσημασμένο. Συμμετείχε στην επίθεση Χρυσαυγίτης κατά του Πάμε αυτό. Δεν πέφτει από τα σύννεφα. Ναι, έπεσα. Εγώ έπεσα από τα σύννεφα, βέβαια. Όταν άκουσα ότι είναι γνωστότατο μέλος της Χρυσής Αυγής, καταδικασμένος για την επίθεση στους εργάτες του Πάμε, στην αφισοκόλληση που φωνάζανε «Εδώ θα σας λιώσουμε, θα σας σκοτώσουμε». Τα θυμάσαι αυτά, είχαν υποθεί και στο δικαστήριο. Ο του θαύματος, και εγώ δεν το περίμενα, πραγματικά έπεσα από τα σύννεφα, πορτιέρι σε κάποιο νυχτερινό κέντρο και είναι ανάμεσα στους προσαχθέντες. Ένας άλλος ανάμεσα στους προσαχθέντες είναι ένας παλιός γνώριμος επίσης τον αρχών, ένας Γεωργιανός από τη συμμορία που σιδέρωνε τις ηλικιωμένες για να τους αποκαλύψουν που έχουν χρήματα και κοσμήματα μέσα στο σπίτι. Αυτές οι επιδρομές, αυτές οι σκούπες, να τις χαρακτηρίσω έτσι, που κάνει το τμήμα εκβιαστών, δεν είναι τυχαίες. Δεν είναι τυχαίες γιατί? Διότι ως γνωστόν, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, η Greek Mafia και οι ομάδες της νύχτας, οι οργανωμένες, τα καλοκαίρια που μεταφέρονται όπου υπάρχει χρήμα. Πού υπάρχει χρήμα τα καλοκαίρια? Στην Μύκονο υπάρχει χρήμα τα καλοκαίρια. Έχουν απλώσει δίκτυ εκβιασμών. Προστασία το όνομα. Προστατεύουν το μαγαζί, και για να το προστατεύουν καλύτερα, παρακαλώ πολύ σε εισαγωγικά η λέξη, εξαναγκάζουν τον επιχειρηματία να έχει και τους μπράβους, τους δικούς τους στην πόρτα. Γιατί κάνουν και τον έλεγχο, να βλέπουν και τα έσοδα. Γιατί μην μας κοροϊδέψει, μην μας κλέψει και στο ζύγι και δεν μας δώσει όλα τα χρήματα που έχουμε κανονίσει. Το δώσει, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Απ' το κακό και τα δικό διωγμένο, κι όπως ενίστευε στη δικοπή ζωή, σε βρήκα ξαφνικά σημαδεμένο. να σε έχω κάτω. Κόσμος ξεγραμμένο κι ο πάνω κόσμος να είναι οι τροχοί που σε έχουν στα στενά κυνηγημένο. Και πήρες του καιρού τα αλφαβητάρι και τις αγάπης λόγια φυλαχτώ για να βρει πάλι ρίζα το χορτάρι. Και πήρες την ελπίδα και... Κυρία Εύα μου, η εκπομπή αναμεταδίδεται μετά στο real.gr και στον ημεροδρόμο. Να ξαναμπείτε να δείτε τι... να ακούσετε καλά τι είπα. Σας το ξαναλέω λοιπόν. Είμαι υπέρ εκείνων οι οποίοι είναι με τους χιμπατζίδες, με τα σκυλάκια, με τα γατάκια, με τα γαϊδουράκια. Ξέρετε πόσο πολύ είμαι μαζί τους. Όταν αυτοί οι ίδιοι είναι με τα εργατάκια, τόσο πολύ μαζί τους. Όταν όμως είναι μόνο με τα γατάκια, αλλά ξεχνάνε τα εργατάκια, τότε αυτό μου κάνει μία αντίφαση. Δεν ξέρω, το καταλάβατε τώρα? Πάλι τη ζωή σου. Άννα μου, καλησπέρα. Άννα Κανδύλη. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα. Είχαμε την απολογία Λιγνάδη σήμερα. Είχαμε την απολογία Λιγνάδη σήμερα, μια ημέρα που ο κατηγορούμενος για τέσσερις βιασμούς τη χαρακτήρισε λυτρωτική, καθώς 1,5 χρόνο μετά την προφυλάκησή του, όπως είπε, του δινόταν η ευκαιρία να πει τη δική του εκδοχή. Αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες που το αποδίδονται, είπε χαρακτηριστικά ότι δεν υπήρξε ποτέ βιαστής. Μπορεί να κολακεύτηκα, να φλέρταρα παραπάνω, να έδωσα παραπανίσχες υποσχέσεις, να είχα υπερβολή στην προσέγγιση μου με τους ανθρώπους, αλλά δεν κατηγορούμε, λέει, για ως πέφτουλας ή ως γήπας, δεν είμαι βιαστής. Αυτή ήταν η κατάληξή του. Για τους τέσσερις καταγγέλλοντες είπε ότι τον πρώτο που λέει ότι τον βίασε το 2011, διαζώσεις δεν έχει συναντηθεί μαζί του, ίσως λέει μέσω των social media. Για τον δεύτερο που λέει ότι βιάστηκε στην Επίδαυρο, λέει ότι το 2015 δεν είχε πάει καθόλου στην Επίδαυρο γιατί ετοιμαζόταν για την παράσταση του Billy Elliot. Για τον τρίτο καταγγέλλοντα που δεν εμφανίστηκε, υπενθυμίζω, και στο δικαστήριο, αμφέβαλε αν είναι και υπαρκτό άτομο. Ενώ για τον τέταρτο είπε ότι ήταν ένα παιδί που το λυπήθηκε γιατί του είπε ότι δεν είχε ρεύμα και νερό στο σπίτι του και του έδωσε τη δυνατότητα να πλένει τα ρούχα του και να διαβάσει. Πώς θα συνεχιστεί τώρα η διαδικασία? Κοίταξε, την Τετάρτη περιμένουμε την πρόταση του εισαγγελέα και η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται μέχρι τις 18 Ιουλίου, καθώς αυτή είναι και η τελευταία δικάσιμος που έχει δώσει το δικαστήριο. Έγινε, Άννα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Παύλο στη Σουηδία, στον Παύλο στο Λαύριο, στον Γιώργο στην Πετρούπολη. Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο τον Κυριάκο, στην Τζίνα. Αθηνά μου, να είσαι καλά, να είσαι γερή. Χαιρετισμούς στην Ευαγγελία. Χαιρετισμούς και στον Νικόλα. Χαιρετισμούς και στον Δημήτρη στη Στουγκάρδη. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζενάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα και θα ξεκινήσουμε από την Ουκρανία, καθώς τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στο εμπορικό κέντρο στο Κρεμεντσούκ, εκεί όπου υπάρχουν φόβοι ακόμη και για δεκάδες ή και εκατοντάδες νεκρούς. Το κέντρο έχει δεχθεί πυραυλική επίθεση και ο δήμαρχος της πόλης, ο κύριος Βιτάλη Μελέτσκι, σε ανάρτησή του στο Facebook, τόνισε πως ήταν γεμάτο το εμπορικό κέντρο εκείνη την ώρα, με τουλάχιστον 1.000 ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να μπορέσει να υπολογιστεί είτε ο αριθμός των εγκλωβισμένων είτε των θυμάτων. Ήδη τουλάχιστον 40 τραυματίες έχουν μεταφερθεί στα κοντινότερα νοσοκομεία προκειμένου να δεχθούν την απαραίτητη περίθαλψη. Ωστόσο, δεν είναι γνωστό σε τι κατάσταση ακριβώς βρίσκονται. Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Πολτάβα, όπου ανήκει το Κρεμεντσούκ, ο Δημήτρη Λουνίν, τόνισε πως οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν το κτίριο μέσα στην πόλη και πως περισσότερες λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές στη συνέχεια αργότερα το βράδυ, όταν ίσως θα έχουν καταφέρει να κατασβέσουν την πυρκαγιά, η οποία από ό,τι φαίνεται από τα τηλεοπτικά πλάνα είναι ιδιαίτερος δυνατή, είναι εκτός ελέγχου. Ο καπνός είναι πάρα πολύ πυκνός και είναι πάρα πολύ δύσκολο να προσεγγίσουν τα σωστικά συνεργεία, ούτως ώστε να καταφέρουν να βοηθήσουν τους ανθρώπους. Από ό,τι βλέπω δε τώρα εδώ στα διεθνή ειδησογραφικά πρακτορία, αυτό το παιχνίδι, οι Ουκρανοί να κατηγορούν τους Ρώσους και οι Ρώσοι τους Ουκρανούς για αυτές τις επιθέσεις, συνεχίζεται. Γιατί βλέπω ότι οι Ρώσοι λένε τώρα ότι και η προηγούμενη επίθεση που έγινε προχθές στο Κίεβο, σε κατοικημένη περιοχή, την προκάλεσαν οι Ουκρανοί. Συνεχίζεται αυτό το παιχνίδι δηλαδή που έχουμε εδώ και 120 μέρες. Έτσι ακριβώς είναι, και μάλιστα στην επίθεση την προηγούμενη, η οποία έγινε σε κατοικημένη περιοχή, σε κτηριακό συγκρότημα, μέσα σε όλα τα άλλα κτίρια τα οποία γκρεμίστηκαν και οδήγησαν στο θάνατο αρκετούς ανθρώπους, ήταν και ένα νηπιαγωγείο το οποίο λειτουργούσε ως καταφύγιο για πάρα πολύ κόσμο. Βέβαια δεν έγινε γνωστό αν υπήρξαν θύματα παιδιά κατά τη διάρκεια εκείνης της επίθεσης, τα οποία όσο επιτοπλίστων έχουν εγκαταλείψει εδώ και αρκετές εβδομάδες την πόλη. Τζένι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για αυτή την μεγάλη παρέα, για τη μεγάλη αυτή συντροφιά. Θα τα πούμε αύριο στις 7 το απόγευμα. Ψυχή βαθιά. Στείλεις μηνύμα χαράς, σημάδι πως με αγαπάς, αγαπημένη. Να'ρθεις θα σε καλοδεχτώ, κι αν χάθηκε σε αγαπώ, αγαπημένη. Καλοκαίρια και χειμώνες περιμένω να φανείς, μακριά καυτά σταγόνες, θα με καινός που να'ρθεις, θα με καινέ, θα με καινός που να'ρθεις. Αν θέλεις όρκους της ζωής, θα ορκιστώ από αρχής, αγαπημένη. Εγώ στα μάτια σου μετρώ τα περαντό και το μικρό, αγαπημένη. Καλοκαίρια και χειμώνες περιμένω να φανείς, μακριά καυτά σταγόνες, θα με καινός που να'ρθεις, θα με καινέ, θα με καινός που να'ρθεις. Καλοκαίρια και χειμώνες περιμένω να φανείς, μακριά καυτά σταγόνες, θα με καινός που να'ρθεις, θα με καινέ, θα με καινός που να'ρθεις.